yanında bazı aldı sahabelerini Nahle'den bir yer, Nahle denen yer böyle. Mekke'nin dışında oraya gittiler. Sabah namazı kılmaya. Ve oraya gidiyorlar, Kabe'de kılmıyorlar. Kabe'de kılamıyorlar muhtemelen. Müşriklerin baskı, zulüm, zaman dönem böyle böyle. Orada kılamıyorlar. Anlaştılar erkenler, konuştular. Şu anda buluşacaklar. Oraya gittiler, Nahle denen yere gittiler. Sabah namazı kılmaya. Bunlar sabahınızda kalırken oradan bir cinler geçiyormuş grup. Neye geçiyor cinler oradan? Mevlam peygamberimize peygamberlik verilince bu. Verilince cinlere gökte geçmek yasaklandı. Neden? Cinler muhteremler ateşten yaratıldı, ısıdan yaratıldı böyle. Yani daha doğrusu gaz elementi yaratıp böyle, kızın arayalı böyle böyle. Yani o dönemde insan dünyada yaşayamazdı bu dönemde. Yaşayamazdı böyle. Dünyada kızın gaz hali henüz dünya o zamanlar. Önce cinle yaratıldı. Şimdi cinle yaratıldı madde. Hafif şeffaf olunca onlar da şeffaf varlıklar cinler böyle. Yani uzayda yaşayabilir. Denizimde yaşayabilir. Seri giderler hayatlarına böyle. Onlar da ama maddeden yaratıldı ama. Melek-i ruh değil onlar böyle. Onlar yaratılan madde. Mesela bizim aslımız toprak. Toprak böyle. Benim çoğu da su bedenimizde. Su böyle. Su da ağır, toprak ağır. Toprak bir de katı madde böyle. Şimdi oluyor, bizim bedenimiz katı, ağır. Derler. Cinler gazla yaratılıyor şimdi bile yaratılık böyle. Renksiz gaz yaratılıyor. Hem gözle görülemiyorlar. Çok şeffaf böyle. Hareketleri böyle. Ama ne var? Çabukta birini kavga ederler. Böyle. Çok sinirli böyle. Yani ısın yaratılıyor şimdi böyle. Hararetli çok o kendine böyle. Çabukta birini dövüştürürler böyle. Kavga, dövüş, kan akıtıyla şey yaparlar. Onunla yer işerler. Erinirler. Ölürler. Çoğalırlar. Hayatları da kabile hayatı yaşadı. Kabile yaşadı böyle. Boş yaşadı böylece. Yalnız cinler öldüğü zaman dünyada öyle onlar böyle. Ömrü uzun ömürleri ama. Çok uzun ömürleri. Onlar öldüğü zaman bizim gibi çürümüyorlar muhtemelen böyle. Yaraldığı madde gaz olduğu için ne oluyor? Öldüğü anda bunlar böyle. Hemen gaz havaya karışıyor. Kayboluyor böyle böyle. Eğer cinlerin böyle beden çürüse bedeni olsa, katı beden olsa böyle, dünyada görmesi gerekiyor. Ondan böyle. Peygamber hastalığı, peygamber verildiği anda onlara gök çıkma yasaklandı. Niye yasaklandı? Daha önce gökler çıkardı bunlara böyle. Bir kısmı birinci semaya kadar fazla gidemezdi. Bir kısmı daha yukarı giderdi. Giderdi. Meleklerine konuşup duyardılar bunlar. Konuş duyuyorlar böyle. Sonra dünyaya gelip bazı kahinlere buradan sır verirlerdi böyle. Kahinlere verirlerdi böyle. Sır verirlerdi böyle. Tabi kahin ne yapardı buna? Bire 10-100 ekleyerek yalan söylüyor bu şekilde böyle şey. Yani peygamber önce böyle bir şey vardı ama. Kahinde bir şey vardı böyle böyle. Bu defa bunlara gök, bunlar yasaklanınca bunda iblise gidiyor, iblis, şeytana gidiyor böyle. Şeytan cin sınıfındadır böyle. Ona gidiyorlar, diyorlar ki ya iblis diyorlar ne oldu? Göklere çıkmıyor, yasaklanıyor bize, çıkamıyoruz göklere. Bir dünyaya gezin bakayım, ne var dünyada bakayım böyle böyle. Bir olay var dünyada böyle böyle. Nusayb'in cinlerinden, bizim Nusayb'in değil, Mekke civarında Nusayb'in var, kabile. Nusayb'in cinlerinden bir grup cin. Geçerken peygamber namaz kılıyor Müslüman namazını, onu dinliyorlar. Peygamber onu da görmedi onlar. Rabbim peygamber vahiyle bilir bunu böyle, bilir böyle. Kur'an-ı Kerim'de Cin Suresi var. Cin Suresi de Kur'an-ı Kerim'de var. Onun başına veren şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye Habibim Muhammed'in Mevlam diyor. Kul uhiye ileyye de ki bana vahyolundu. Söyle insanlara bana vahyolundu. Etemine efendim cinni. Cinneden bir grup. Buradaki nefer geçiyor. Bu Arapçada 3'te 10'a kadar sayı anlamına geliyor böyle. Bunlar 7 ve 9 kişiymişler bunlar cinler böyle. Geçerlerken bakıyorlar bir ses duyuyorlar. Fekâ inna sîmine Kur'an'ın acaba. Bir de Kur'an peygamberimizde bir sesi okuyor namazda Kur'an-ı Kerim'i. Peygamber okuyuşu muhtemelen böyle. O sabahın erkeninde, o fecir zamanında, peygamberleri böyle o Mekke'ye döneminde, açta, meşte böyle, tana tana böyle, canlı canlı, yani kelime okuyunca böylece, diyorlar birine susun. Susun bakın. Bak burada bir acayip bir şey okunuyor burada böyle. Dinliyorlar. Yehdi ile rüştü fe amennâ bih. Hem o imana geliyor bunlar böyle. Cinlerin peygamberi yok artık muhteremler. Adem aleyhisselam önce onların da peygamberi vardı. Kenar peygamberleri onların da vardı böyle. Adem onu yaratılınca onlara başka bir gönderilmedi böyle. Peygamberimizin onlara ümmeti olmuş olarak böylece dediler. Bunlar döndüler, gittiler kabilelerine. Durum anlattılar ve çoğu imana geldiler bunların da böyle, onlardan böyle. Şimdi birkaç ay atlıyorum, asıl konu gibi Benna remesne semaye. Diyor ki birbirlerine, biz yollar göğe çıkardık. Hüvecidna müliyet haresen şiriden öşüba. Şu an diyorlar, baktık diyorlar böyle, harasen şediden çok güçlü muhafızlar melekler yani böyle. Güçlü, heybetli, muazzam, büyük, dehşetli. Üçüba bir de şiab. Şiab ateş, alev parçası anlamına geliyor böylece. Bu tabi odun, kömür değil de ılızdan gelen kimyasal maddeler ama tabi. Enerji böyle geliyor. Böyle. Yüklü muazzam böyle. Yani yıldırım gibi bir şey böyle. Dağın çok kuvvetli böyle geliyor. Bunun için çıkamıyorlar muhtemelen böyle. وَاَنَّا كُنَّا نَكُدُ مِنْهَا فَكَاِدَ مَكَاِدَ Biz yolu daha evvelden göğe çıkardık. Oturduk orada. Hemen yeştemil ane şu anda kim çıkarırsa yeşilevi şiaben rasada. Bizi gözleyen bir şiab. Yani bir yıldırımdan böyle çok güçlü bir akım, enerji yakıyor bunları be. Çıkamıyorlar. Bunun için peygamberimizden sonra yani o dönemde kâhnet kalktı artık muhtemelen böyle. Kalktı böyle. Ya ondan evvel vardı böyle. Ama peygamber kuruyor böylece. Onlara cinler bir söylese 10'ta 180'i katar. Yalan söyledi bu şekilde. Ama gene vardı onlar böyle. Ama şu an yok kâhnet muhtemelen böyle. Yine Mevlam buyuruyor. Velekazen-i Sema Dünya bir mesabe. Mülk suresinde Velekazen-i Sema Dünya Dünya semasını Mevlam buyuruyor. Süsledik. Dünyatırdık böyle. Bir mesabiha misbahla, kandillerle, yıldızlarla böyle. Yani yıldızlar kayboldu muhteremler böyle. Eşte birileri muhteremler çok yıldız vardı geceleri böyle. Yani baktığımız zaman gökyüzüne böyle bir karı başı bulmaz gökyüzüne muhteremler böyle. Hele Medine Münevvere'de o zaman tabi hava toz yok, kir yok, bir şey yok orada bu şekilde. Taras yatarı geceleri bakardım böyle. Bir de sanki yok yakın gibi. Yani uzaktım sanki muhteremler böyle. kıyamet alameti birisi de yıldızda kaybolacak mıydı? Görünmeyecek yani böyle. Tabi duruyor orada ama görünmüyor muhtemelen böyle. Şimdi gökyüzüne bakıyorum şimdi. Özel böyle bakıyorum muhtemelen böyle. Yıldız kalmadı muhtemelen pek böyle böyle. Tek tük böyle. Ondan çoğu da gezegen ama. Gezegenler muhtemelen böyle. Yıldız başka, gezegen başka muhtemelen. Gezegen devamlı ışık saçar. Güneş aldığı yansıtır. Devamlı bir ışık verir gezegen. Yıldız uzak olduğu için ışığı kesik gelir muhtemelen. Yıldızların böyle. Yani göz kırpar gibi böyle. Yanımsın gibi böyle gibi böyle. Eğer yıldız zannettiğimiz bir gökteki cisimden böyle göz kırpar gibi yanıp sıyanıp geliyorsa o gerçi yıldızdır muhtemelen. Uzak olduğu için böylece. Gezegen devamlı ışığı gelir böyle. Işığı gelir böyle. Yani bu çok bir şey muhtemelen. Alamet muhtemelen böyle. Yani farkında değil insanın bundan gerçeğen böyle. Yani yıldızlar kayboldu muhtemelen. Böyle. Görünmüyor şimdi böyle. Tabi hava kirli şunlar bunlar. Bunlar şey yapacak bunlar. Hepsi bunlar böyle. Mevlam böyle gökyüzünü süsledik misbahlarla. Yani kandil gibi yıldızlarla böyle. Pırıl pırıl pırıl pırıl parlayan. Ve canlâ rücümen nişyatıyla. Onları şeytana karşı rejim kıldık. Rejim. Taşlama kıldık böyle. Şimdi iki ayrılıyor cinlere gelen gökten korunmalara. Biri taşlar, taş. Gök taşları. Hangi cinler fazla yukarı çıkamıyorlarsa onlara ne oluyor? Gök taşı geliyor muhtemelen böyle. Gök taşı böyle. Hemen cinlere. İstediğin için gökyüzüne ona bir gök taşı geliyor. Onu çarptığı gibi onu parçalıyor muhtemelen böyle. Daha yukarı çıkabilenler bazen onlarla ilgili şiatlara geliyor. İşte enerji. Yıldırım enerji geliyor. Onu yakıyor onlara böylece. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hazreti arrafen ev kâhinen. Bir kimse bir arrafa veya kâhine giderse arraf kâhin. Arraf gizli şeyi bir anlamına geliyor. Arapçada gizli şeyi bilen böyle. Mesela bir çalınmış, kaybolmuş buna bilen. Var ya günümüzde bakış diyor bunlar günümüzde böyle böyle. Kâhin de gelecekle ilgili bir şey iddia ediyor ortaya gelecekle. Şu olacak, bu olacak. Bunlara böylece. Bir kimse arrafa giderse bakıcıya. Mesela arabası çalınıyor. Yok bir şey kayboluyor. Evine bir şey çalınıyor, kayboluyor. Neye bir bakıcıya gittim diyor böyle. Bakıcıya gittim böyle diyor. Ne diyorsun bakayım böyle. Yani her kelimesi yalan, uydurma, sahtekarlık muhtemelen böyle. Vallahi bir şey bilemez bunlar böyle. Bilemez bunlar böyle. Ta uyduruyor bir şey bunu yalanlar muhtemelenler. Biri anlattı bir gün. Arabası çalınmış. Da ödemiş borcunu da. Elde almış arabayı. Da borçluymuş da. Ödeyeme imkanı da yokmuş o anlarında. Arabası çalınmış. İş çok yanıyor. Ta polise bir oraya bildirirken bu şey böyle. Çıkmıyor bedene. Diyor ya şu anda bir bakıcı kadın var diyorlar. Bakıcı kadın var diyorlar. Ona git. Hemen sayını söyler o. Yalın cebinde tabii hazır. Gidiyor oraya. Hakikaten kalabalıkmış orası böyle. Bak gelmişler bakıcıya. Biraz da kadınlar gelmişler. Bu daha buna sıra gelmiyor. Otururken bakıcı bir yaşlı biraz böyle gelini geliyor heyecanla. Anne, şey burada mı diyor çocuğun için böyle. O çocuğu varmış da. Bir satan beri diyor, evde yok. Benim burada zannediyorum diyor. Buraya geldi mi? Gelmedi. Eyvah nerede acaba? O bakıcı başlıyor. Telaşa. Acaba orada mı? Acaba burada mı? Telaşa başlıyor. Bu tabii gülüş muhtemelen ya. Bu diyor torun oradan bilemiyor bak diyor. Arabaya denler demiştim muhtemelen böyle. Yine bir gün biri geldi yanıma muhteremler böyle. Vay oldu böyle. Oğlu asker demiş. Şu doğudaki en şey zamanları böyle. Yani PKK'nın en kuvvetli zamanları doğuda. Hakimken böyle şeylere, sahalara. Buna diyorlar ki işte Feyyan'da bir hoca var diyorlar buna. Hoca değil, onlar hoca diyorlar tam onlara böyle. Mısık yazıyorlar böyle. Mısık yazıyor böyle. Mısık takana kurşun geçmiyor insan, işlemiyor. Yani kılıç, bıçak, kurşun işlemiyor onlara böyle. Dedi böyle böyle dedi. Yalnız bayağı bir paralıymış ama. Yani ucuz yapmıyormuş bunu böyle böyle. Geldi dedi böyle böyle. Dedim ya öyle bir şey olsaydı dedim. Peygamber hesabına takardı o muskayı. Yazardı. Kimse yaralanmaz böyle böylece böyle. Kimse ölmez böyle. Peygamber yapmaz bu şekilde böyle. Peygamber yaralandı Uhud'da. Dişi kırıldı, yan altlarında o şeye battı, halklara battı, kanlar çıktı Peygamber'in böylece. Yok ama çok iddialıymış o karşıya böyle. Kesinmiş bu şekilde böyle. Baktım yok anlamıyor. Kafası işlemiş, takmış kafamda bunu böyle. Peki dedim o zaman sen gidin ona böyle. Yani abi tabanca dedim tabanca. Ama boşluğun tabanca dedim böyle. Kaza çıkmasın böyle. Tamam gittim, gittim oraya böyle. De gittim hocaya, o hoca denen kişiye, yalancıya. Bunu benim bir oğlum da asker edecek. Var mı bir oğlum da var böyle. Peki bunu kim taksa bunu korur mu? Korur diyor hoca böyle. Biliyor böyle. Yani sen tak, seni korur. Oğlun taksa onu tutar. Kim taksa ona kurşun işlemez. Bana böyle. Ne kadar parasın? Şu kadar para. Büyük para, para çıkarma koyu var diye böyle. Kendi kardeniz muhtemelinde. Konuşması tam koyu karnınızda böyle. Öyle konuşması var ki gür sesli böyle. Şimdi ki hocaya muhtemelenler, hoca be, tamam ilanım var ama işte böyle bir şifa açtım ben verdim böyle. Sen tak şu muskayı diyor. Çıkar tamancayı ben açayım bakayım hoca böyle. Hoca aman aman diyor burada böyle. Aman diyor, bura affan kaç kaç bunu hep sahtekarlık muhtemelen var. Bunu anlamadım böyle. Yani sahtekarlık bu şekilde böyle böyle. Bir gün de yatsı namazına gidiyorum. Namazı az var. 5 dakika bir şey var namaza. Camiye gidiyorum böyle. Tanıdığım biri. Şöyle 30 yaşından bir genç vardı böyle. Baktım bayağı ağlıyor. Yani hafif sesli oluyor muhtemelen. Gidiyor böyle. Şöyle yani bayağı bir sesli öyle ağlıyor. Çocuk değil bu tabi. 30 yaşında var böyle. Cık, merak ettim ben. Dedim ne oldu? Tanıyorum kendisini böyle. Ve gönlüm durum bu sefer. Dedi sorma be. Ne oldu? Dedi kayınvalide geldi. Kayınpeder geldi. Bir dedi kayınlara geldiler de böyle. Hanım alacak benden de böyle verdi. Eşe toplamış dedim böyle. Bu çıkmış bir yardımcı arıyor kendisine böyle. Ne olur gel gidelim bakalım böyle. Peki dedim böyle. Namazı bıraktım. Yatsı vakti geçmiyor. Bunun vakti geçerken geç kan tabi böylece. Gitti yanı muhtemelen böyle. Gitti ne oldu? Kayınpeder ağır yapıldı böyle. Ya karışmıyor bu şekilde. Dedi ki kayınvalisi ikisi oldu kızım elinde bununla beraber. Kızım da büyü yapmışlar bunun tarafı. Büyü yapmışlar. Elinde huzurlu kişi yok. Elinde yok elinde. Kişim yok böyle. Peki ne bir huzur yaptı? Ne bilirsin büyü yapıldığını? İşte filan bakıcıya gittim işte. 3 bakıcıya gittim böyle. 3 de böyle anlıyor böyle böyle. 3 dediler işte. İşte buna erkek tarafından 10 tarafından büyü yapmışlar. Evde huzur olmasın diye, kişi olmasın diye ayırmak için bunları böyle. Baktım verirsem dinemeyecek kalmadı. Kamer takmış. 3 tane bakıcı. Bana mı onu olamayız tabii. 3 tane bakıcı. Aynı şey söylüyorlar bu şekilde. Dedi ki bu sefer genç oğullarına, kayınbiraderine bu erken bunu böyle. Dedi ki sen aldığım annenin de böyle bana dedi. Aldığım annenin böyle. Ablanın aldığının böyle. 3 bakıcıya gittim ben böyle. Git onlara böyle. Ama davet gelin söylemeyin. Git onlara dedim, sordum işte. De ikinci böyle birine. Sen gittin mi bakıcı buna sorar önce. Evet kızıma baktıracağım. Neyle bakacağız? Kısmetine mi? Nesine? Ona göre yalnızca tabii böyle böyle. Ne bilirsin ki bakıcı? De gelmiş işte bakıcıya. İşte benim kızım Eylül'ün söylemeyin. Benim kızım şu yaşına geldi. İşte evlenemeyi bir türlü böyle. Kızım açayım kapalı mı acaba? Ne var bunda böyle? Ne derdin baktın böyle? Kızımı bağladın böyle. Büyü yapmışlar böyle. Onu açacağım, büyüğünü boyayacağım diye de var işte böyle. İkinciye gitmedin böyle. Ona da başka bir söyleyin böyle. İşte kızımın çocuğu olmuyor deyin. Bir şey olmuş tabii ki böyle. Başka söyleyin böyle. Bakın dedim böyle. Eğer bakıcı bir şey biliyorsa, ya bu kızın bu evli bu, şurada var bunun bu şekilde, ama büyülü bu, evinde huzur olmuş olmuyor derseydim, onu tamamlıyor bu şekilde böyle. Gitti bunlar muhtemelen böyle, biz bekliyoruz şimdi. O ağlayan o şey böyle, koresiyen o gitmedi böyle. Kayınpeder yanımızda, üçüm oturup bu şey böyle, bekliyor orada böyle, işte böyle. Namazı kıldık orada, evde orada. Buna geldiler, aile böyle çıkmaktan, söylenir bu şey böyle. İşte kızımın kısmını kapalı mı? Kızını bağlamışlar, kızını bağlamışlar. Yani Allah'ın yasası bağlanır mı Allah aşkına muhtemelen ya? Bu kadar saçmalık muhtemelen böyle ya. Allah'ın yasası bağlanır mı muhtemelen? Bunu Allah takdir etmiş muhtemelen. Kim başkan bunu böyle böyle? Elhamdülillah anlaştılar. Tatlı bir şey bağlandı ondan sonra bunlar. Buyuruyor Peygamber Hazretleri, me'ette arrafen evkâinen. Bir kimse arrafa gitse, yani bir şey çalındı diye böyle, onu bulacak diye böyle, gizli bilen dertten böyle, ya da kâhine gitse, işte şu hayır mı, şer mi, şu yapacağım, bu işi yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, sorsa, fesad dekahu, bir de onu tasdik etse, onun sözünü, tamam doğru da inansa ona böyle, bima yakul, fekat kef bima ünsin ala Muhammed'in. Ham ilerle ağaç inkar etmiş olur mu böyle bak böyle. Yani din imana gider mi bak böyle. Yani acaba bile yok bundan mutlaka böyle. Acaba yok bundan böyle mutlaka böyle. Yani kesin bilemez bundan böylece. Sırf bunlar yalan bunlar, sahtekarlık bunlar böylece. Bir de yıldızname var. Yıldızname bakarlar be, yıldızname. Bunda 12 bölüm var. 12 bölüm. Eskiden bu daha çoktu. Şimdi kadar okuması bilmediği için, yani şimdi kadar okuması bilmiyorlar böyle. Fotokopi işte bu, fotokopi böyle. Fotokopi yaptırıyor ama oradaki yazı ne olduğunu bilmiyor ama okuyamıyor muhtemelen böyle. Arapça bir şey ibare görüyor böyle, bir sayfada böyle. Onu fotokopi yaptırıyor böylece. Yanına muskaya veriyor bu şekilde. Bir de yıldızname var, yıldızname. 12 bölüm var. 12 bab deniyor bunlara, Arapça. 12 bölüm var. Mesela bir açıyorsun, başlıyor saymaya. İşte başında üç hastalığı gelecek, şu olacak, bu olacak, evlenecek, şöyle olacak, kaza gelecek başına. Şunlar böyle, hepsi ayrı ayrı böyle yazıyor. Şimdi kişi gittiği zamanlar, o yıldızname bakınca gittiği zamanlar ne yapar muhtemelen böyle? İsmini yazıyor böyle. Anne ismini, bir de gelin ismini, gelin günü neyse o günü. Üç şey var böyle. O gelen kişinin ismi, anne ismi, bir de geldiği gün. Çarşıdan perşembe böyle böyle. Nasıl yazıyor bunları anne böyle? Harf yazıyor bunlar. Ebced harf var, ebced vardı. Mesela elif bir, ha sekiz, mim kırk. Böyle yapar. Rakam bunda onunla böylece. İsmini rakamı vurur. İsmini rakamı vurur. Bir de geldiği günü rakamı vurur böylece. Bunu 12'ye böler. 12 bölüm ya. 12'yi böler. Tabii ya 12 ya 1 ya aradaki bir rakam çıkar. Okur orasını muhtemelen böyle. Okur orasını. İçinde hemen hemen her şey var böyle. Mutlaka bir şey onun denk gelir içine böyle. İçine gelir, bilirler muhtemelen böyle bir. Aslı yok. Şimdi bu kişi yine gitsin, ayrı kişiye gitsin böylece. Ama gün değişsin, değişir muhtemelen muhtemelen böyle. Gün değişti mi? Değişir muhtemelen böyle. Yani günümüzde çok var ama, duyuyorum ben muhtemelen, çok duyuyor var böyle. Efendim yok işte oğlunun kısmeti bağlı, yok kızının kısmeti bağlı, yok işte huzur yok, büyü yapmışlar, bunları bağlamışlar bunları, yok şu an bu olmuş böylece, hep böyle saati yalandık sırf muhtemelen böyle. Efendim işte diyor, öyle insan var, muskayı bildi ama diye, evde muskayı buldu. O yapmış, buldu tabii. O yapıyor bu muhtemelen. Demin muskayı işte koy diye böyle, onu söylemiş böyle. Ondan sonra ne yapıyor?

Uzun bir liste çıkar medene. O zaman böyle. Boyu, postu, her şeyin şahı pusatmış gibi böyle. Ama ana baba değil mi? Yani ağacının karşımda böyle. Karşımda böyle, böyle. Hatta bak en ünlü bir aile çocuğu kötürüm doğuyor muhtemelen. Özür doğuyor hayal arkamda muhtemelen. Ana kim müdahale edemiyor bak onlara böyle böyle. Tabi hikmeti var. Onu boşluyor onlara böylece. Yani Allah ne dilerse olur muhtemelen böyle. Ben de edemiyor böyle. Yaşam, hayatımız, ölümümüz, rızkımız ona bağlı böyle. Her rızkı yazılmıştır. Rızkı bitirmeden ise ölmez böyle. Ömür. İşte bir insanın Allah'a emanet kuvveti olsa, tabii ki özetledim bunu böyle. Aslında çok geniş kapsamlı bir konu ama dedim bu şekilde. Bir de kadere iman. Kader iman muhtemelen. Nedir kader? Allah'ın ezeli azı takdiri. Rabbim yaratmanın şu alemleri, Rabbim irade buyurmuş, irade. Yaratmayı böyle. İdika gökler, arş, verşi, sidremintalar, cennetler, insanlar, şunlar yaratmayı dilek buyurmuş böyle. Rabbim bunu ne yapmış böyle? Bunu yazdırmış levh-i mahfuz'a. Levh-i mahfuz. Levh, levh anlamında düz mü böyle, anlamı böyle. Mahfuz korunan, hıfzolundan anlamı geliyor. Ne yazılıyor? Kalem ile. Melam biri, bunun böyle kalemi yama yesturun. Bir melek ama bu kalem denir böyle. Öyle yazı tükenmez falan doğma değil mi muhtemelen? Kalem böylece. Bir melek muhtemelen. Melam mele o ilmi verdi, buyurdu. Ya kalem uktup yaz. Ne yazayım ya Rabbi? Ya kalem uktup yaz. Ne yazayım ya Rabbi? Üçlü melam buyurdu. Bütün varlıkların kaderi böyle. Kim ne zaman doğacak bu tembele? Annesi kim, babası kim olacak bak tembele? Şimdi öyle olur ki iki kardeşle anaları farklı olabilir bu tembele. Baba farklı olabilir bak tembele. O karı kız bir araya gelirler. O çocuğun birisinin ana babası olur mu tembele? Sonra ayrılma olur, ölüm olur. İkinci çocuğun annesi değişik olur, babası değişik olur mu tembele? Yani herkesin anası, babası, doğum yeri, doğum saati, doğum anları böyle, doğum ülke, rızkı. Hatta eğer o çocuğun rızkı darsa muhteremler, rızkı darsa, ana karanında beslenemez muhteremler. Arkada alamanızı da almazsan böyle. Anası garip olur, fakir olur, göçmen olabilir, muhterem, sürünür olabilir böyle, böyle, yoksa olabilir bu şekilde. Hastalık olabilir, o ana rızık alamaz, çünkü rızık alamaz muhterem, ana karı alamaz muhterem böyle, böyle. Yani ana karnı rızık yazılmış mıdır böyle? Doğunca böyle süt de farklı mıdır? O da rızık böyle, o da yazılmış mıdır böyle? Bazı karnı sütü bol olur mu derler? Bazısında az olur böyle. Bunlar bu şekilde. İşte her şeye bu kader penceresinden bakarsak onlar rahatladı muhtemelen böyle. Allah böyle dilemiş. Allah böyle dilemiş dedi bu şekilde böyle cenecalıyor. Yani kader değişmez muhtemelen böyle. Değişmez muhtemelen kader değişmez bu şekilde. Ama dünya geçici dünya. Asıl mesele ahirete kazanmak muhtemelen böyle. Ebedi alem. Ebedi alem muhtemelen. O kabir hayatı, mahşer, saat köprüsü, o hesaba soygu çekilme mahşerde. Yani en korkulu gün o muhtemelen böyle. Mahşer muhtemelen. En çok o günü korkuyor muhtemelen böyle. En çok böyle. Hesaba çekilme muhtemelen böyle. Uykudan kalkar gibi böyle, kalk insanın mezarına, sürüşecek bir anda böyle. Kıyamet koparken uyku verecek uykulara. Gafet verecek uyku böyle. Dalacak uyku hale verecekler. İkinci sırada uyku uyanma. Uyku böyle. Yer gök çaltıyor böyle. Sarsılma böyle. Yer gök böyle. Muazzam böyle. Hareket. Tekrar bir fırlıyor muhtemelen böyle. Uykudan kalkarken muhtemelen böyle. Kalkar gibi kafa sersen tabii adam muhtemelen böyle. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Değil mi? Hazan ve Drahman. Ve sadakal mürselün. İşte Allah'ın vaatı gün. Bak peygamber haber verdiği gün bu işi buyurmuyor. Böyle. Bak. Hazan ve Drahman ve sadakal mürselün muhtemelen böyle. Oradan mahşerden muhtemelen tıpış muhtemelen. Efendim işte ben gitmeyeyim, yan çizeyim, kenara kaçayım. Yok muhtemelen böyle. Elle değil. Elde yok, elle böyle. Tıbbı ışığı böyle. Kalkan mezarından böyle gidiyor böyle. Kimi yürüyerek, kimi sürünerek, yılanlar gibi. Yüzüstü gidiyor kimse böyle, karnı şişmiş davullar gibi. Faiz yiyenler muhtemelen böyle, onlar böyle. Bir de karnı şeffaf olacak böyle, yılanlar görecek, içinde yılanlar. Yılanlar böyle böyle. Olur mu insan işte yılan? Oluyor muhtemelen değil mi böyle? İçimizde ne yılanlar var, mikroplar muhtemelen. Ne mikroplar böyle? Onlar büyürse 1 milyon defa yılanı geçer. Ya muhtemelen, ya muhtemelen böyle. Ya muhtemelen, şeffaf olacak böyle. Kişi yine korkacak muhtemelen böyle, korkacak muhtemelen böyle. Hatta adı işte Püriye ve Hazretleri, bir genç, Allah yolunda yaşayan bir genç böyle, hesabı görecek, kazandı. Eli cennet. Felikim ki cennet, ayrı bakalım muhtemelen. Cennet böyle, ayrı bakalım. O da ayrılıyor böyle. Kimler var böyle? Peygamberler, sıddıklar, evliyalar, salihler, şehitler böyle. Hep seçkin insanlar var. Birine gözünü durun insanlar böyle. O da ayrılıyor oraya böyle. Oturuyorlar. Karşıdan bakacak. Babası zabanıyla tutmuşlar. Babasını cehenneme sürüklüyorlar, götürüyorlar böyle. Babası da böyle. Tutmuş zabanılar. Ellere boynuna bağlanmış. Ayağında zincir. Zabanıyla sürüklüyorlar bunu. Babasını götürüyorlar. Koşacak mı tabii böyle. O yüzden yapışacak eline. Bırakmıyor, vermiyor zabanilere. Bu benim babam. Ben bunu veremem. Diyor ki zabanilere, ya sen Allah'a karışma. Baban ama bunun yolu ayrıymış bir şekilde böylece. Vallahi bırakmam diyor muhtemelen ben buraya. Ben de götürüm, bırakmam bunu böyle. O anda Rabbim babasını başka şey değiştir. Başka şey böyle. Öyle kıllı, gübüllü, hayvan gibi yüzü olacak, bir domuz gibi bir hayvan gibi böyle. Dişler sırıtmı, böyle koku bir halde böyle şey. Kim bakacak mutlaka böyle bakacak, korkacak mı böyle. Tabii kimi baba mesela el odun kurtarma aşırıcı böyle. Ama kurtaramayacak mutlaka böyle böyle. Nefsin mutlaka böyle. Aman mahşer mutlaka. Çok korkun mutlaka böyle ya. Ben bu Kur'an'da yemin asirim böyle. Aleyken gayri yesir. Yemin asir böyle. Çok güçlü muhtemelen, güç böyle. Hayatın tamamının muhasebesi, hesaba çekilme muhtemelen. Ergenlikten başlıyor, ölünceye kadar muhtemelen böyle. Ergenlikten başlıyor böyle. 5 vakit namazdan başlıyor muhtemelen böyle. Yalan konuştu, haram baktı, haram yedin, şunur oldu, bundur oldu, haksızlık, haklılık neyse böyle. Bütün bunlar suvar muhtemelen böyle. Suvar. Tabii kişi bunlara dünyada hepsini güzel yapmışsa sonra geri kalmıyor. Rabbim biliyor. Rabbim biliyor. Neye sordun Rabbim tekrar bunu? Kulun niye seni kılmadın diye kılınıyor böyle. Onun ne olacak? Bir namaz vakti kadar, farz namazı. 4 rekat, kıca kadar hesap bitiyor muhtemelen böyle. Hesap bu muhtemelen. Hesap başına geliyor. Namaza bakılıyor. Hepsi tamam, boldu. Hatta kaza kılmış, ihtiyaten fazla bile kılmış derim böyle. Evvelimi kılmış, kuşu kılmış, teheccüd namazı kılmış, artık kılmış, namazı kılmış böyle. Namazı bol muhtemelen böyle. Haramdan sakınmış, orucunu tutmuş böyle. İş tamam, gel ben kılmış. Sen gel, bekleyin burada böyle. Öbürü ne var? 50 bin yıl muhtemelen. 50 bin yıl muhtemelen. 50 bin yıl aç susuz muhtemelen. Beyin kaynıyor güneşten, ayak yerden yanıyor. İzdiham kalmadı böyle. Ter böyle, kapkar ter böyle, katan gibi böyle. İnsan günü yakalar muhtemelen böyle. Kimse nefes almıyor. İlla hemsa. Bir nefes koyuyor böyle. Kimse oğlunu, ana bakıyor, kim görmüyor muhtemelen. Nefsi muhtemelen böyle. Orada cehennem geliyor. Adı cemaatı unutmak üzere o günü muhtemelen böyle. Yani son bütün mesele mahşerdeki hesapta muhtemelen böyle. Orada böylece. Rabbim nasıl hepsi işe orada muhtemelen inşallah. Amel'den sağ olanlardan, sağdan Allah'a buradan böyle. Amel dağılacak mı? Amel etten böyle. İki melek var, iki bak böyle. Kiramen katibin, ya lemune matef olun. Bak ya, kiramen katibin. Katip melekler. Ve ne yapsa biliyor, gözlüyor. İzliyorlar muhtemelenler. Melekler uyumaz. Yeme içmez muhtemelenler. Melekler onun başı yok muhtemelenler. Hepsi gözlüyor muhtemelen böyle. İkisi bu gözlüyor mu gözlüyor bir şekilde. Buradaki yazarı kağıt kalem diyor bunu böyle. Diye böyle kağıt kalem diyor böyle. Defter diyor böyle. Defter yetişmez ki bunlara. Bir manevi kamera. Böyle. Kamera. Manevi kamera. Görüntü alıyor muhtemelen. Ses alıyor bunlar böyle. Namazla başladık işte. Allahu Ekber. El kaldırıp bağladı. Oh. Çekim başladı böyle. Başladı böyle. Okurken Sübhaneke alıyor böyle. Evziye, elham alıyor. Rükü alıyor. Secdeye hepsi alıyor bunların böylece. İşte mahşer ne olacak? Bu insan verecek böyle. İnsanın amel defteri bunlar böyle. Kamer insan verecek. İyilerin sağ eline verecek. Sağ eline verecek. Ellerin böyle. Onun sağ eli kalkacak ama. Eline değil. Eli kalkacak, ancak böyle bakacak. Ha okuyun kitabiye. Bakın, okun, koşun oradan. Yakınlarına bakın, bakın, bakın. Seviniyor muhtemelen, görüyor oradan böyle. Oruç, iftara vaktini bekliyor. Namazı kılıyor. Allah yolunda cihad ediyor. Sohbetine gidiyor böyle. Konu okuyor, Allah'a zikrediyor böyle. Hep hayırlı yerlere gidiyor. Hayırlara yapıyor. Hepsi muhtemelen. Bir anda hepsi görüyor böyle. Hemen tuşa basarak muhtemelenler. Hepsi kıymetlerine böyle. Hepsi çıkıbilene koşacak bu dönemler. Bakın, bakın. Kitabı bakın, bakın, bakın. Bakın. Yakınlar muhtemelen. Bakın, bakın bu şey böyle. Bak, Allah Allah, ne mutlu sana. O sana muhtemelen böyle. Öbürü, tabi alın seni görmemiş muhtemelen böyle. İçki içerken çekilmiş, içkiymiş bak böyle. Fuhuşu çekilmiş böyle böyle. Yani. Alkolü, fuhuş, uyuşturucu almış, şuna bulamış şey böyle. Ahlasını hepsini yapıyor bunların böyle. Çekilmiş muhtemelen böyle. Onu nereye verecek? Sol ile arkadan. Sonra kalkacak. Onun sayesinde felç olmuş kalkmayacaktır. Kalkacak ve dönecek böyle. Arkadan. Biraz zuhurayım. Böyle. Ağacak yanmış ya. Ona bakacak. Oh. Titriyor muhtemelen. Titriyor bu şekilde böyle. Ama orada tevbe artık geçerse bana muhtemelen böyle. Böyle. Aman muhtemelen. Yani şu ömrümüzü boş harcamaya muhtemelen kalamadı. Harcamaya muhtemelen böyle. Elhamdülillah dünyada her şeyin bir terapisi var o kadar. Dünyada böyle. Ne var? Tevbe var da böyle. Bir insan yaptığı günler pişman olarak böyle, nadim olarak böyle, üzülerek böyle. Hatta ağlayarak muhtemelen pişman olsa insan böyle, Allah yalvarsa günahlar silini yoktu geçmiş böyle. Dünyada silini muhtemelen böyle böyle. Silini muhtemelen böyle. Elhamdülillah Allah aşkına muhtemelen böyle. Allah silini bunda bu şekilde. İnşallah nasıl hepsi muhtemelen nasıl tevbesi yapmaz. Hepsi bir şey böyle. Lillahi Teala Fatiha.